Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, zaczynamy lipiec, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Decyzję w sprawie wyborów prezydenckich ma dziś podjąć Sąd Najwyższy. Dożywocie grozi rodzicom Kamilka z Częstochowy. Ruszył proces. Fala upałów napływa do Polski. Na Wyspach Brytyjskich kolejny dzień. Rekordowe 35 stopni. Sąd Najwyższy zdecyduje o ważności wyborów prezydenckich. Uchwałę ma przyjąć kwestionowana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jej sędziowie zakończyli rozpatrywanie protestów wyborczych. Część z nich uwzględnili, podkreślając jednak, że nie miały wpływu na ostateczny wynik. Czy to oznacza, że wybory prezydenckie zostaną uznane za ważne? O tym Michał Fedusio. Sąd Najwyższy musi jeszcze podjąć odrębną uchwałę i rozprawa w tym przedmiocie odbędzie się o 13:00. O ważności wyborów zdecydować ma pełny 18-osobowy skład. Na sali obecny będzie m.in. szef Państwowej Komisji Wyborczej i prokurator generalny. Adam Bodnar w swoim stanowisku kwestionuje niezawisłość tamtejszych sędziów i wnosi, by o sprawie wyborów decydowała inna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Gdyby sąd nie przychylił się do wniosku prokuratora generalnego, prokurator odstępuje od przedstawienia stanowiska w zakresie ważności wyborów. Mówiła prokurator Anna Adamiak. Zakończenie rozpatrywania protestów oznacza, że nie ma już formalnych przeszkód, by przystąpić do ostatecznego zatwierdzenia ważności wyborów, dodał sędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Wszystko idzie zgodnie z planem. W sumie sędziowie zaopiniowali ponad 56 tysięcy protestów wyborczych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przed sądem w Częstochowie ruszył proces w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Na ławie oskarżonych zasiadają ojczym chłopca, któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, oraz matka Kamilka, która odpowie za pomoc w popełnieniu zbrodni. Grozi im dożywocie. Na proces przyjechała do Częstochowy rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Podkreśla, że w Polsce nie może być przemocy wobec dzieci. Dzisiejsza sprawa i dzisiejszy dzień jest ważny, ponieważ jasno sygnalizuje, że przemoc wobec dzieci jest w Polsce niedopuszczalna i że tego typu sprawy nigdy w Polsce więcej nie powinny się powtórzyć. I też taki apel do nas wszystkich, żebyśmy zawsze reagowali, kiedy dzieci są krzywdzone i żebyśmy zawsze dzieciom ufały, bo kiedy dzieci są krzywdzone, to one naprawdę o tym mówią i naprawdę dają sygnały. Sprawa śmierci 8-letniego Kamilka zbulwersowała opinię publiczną i była powodem zmian w prawie. Tam, gdzie jest łamane prawo, tam musi być reakcja państwa. Tak o niektórych działaniach samowolnych patroli obywatelskich na granicy z Niemcami mówi szef MSWiA i zapowiada zdecydowaną odpowiedź. Tomasz Siemoniak podkreśla, że resort nie może pozwolić na takie sytuacje jak nagrywanie funkcjonariuszki, ujawnianie jej osobistych danych i organizowanie internetowego linczu. Nikt nikomu nie zabrania demonstrować i wyrażać swoich dowolnych poglądów. Jeżeli mamy do czynienia z demonstracjami, zgromadzeniami, to jest to sprawa tych, którzy się gromadzą. Natomiast wszędzie tam, gdzie mamy próby samowolnego legitymowania, gdzie mamy próby właśnie takiego ataku, będziemy reagowali. I tutaj wydaje mi się, że jest to absolutnie jasne, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w taki sposób traktowano funkcjonariuszy. Tomasz Siemoniak zapowiedział też, że siły na granicy z Niemcami będą zwiększane już teraz, a Straż Graniczną i policję wspierają żołnierze i żandarmeria wojskowa. Już dziś będzie coraz cieplej. Fala upałów dotrze do nas z południa i zachodu Europy, gdzie temperatury biją rekordy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia na razie dla zachodnich części województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Najwyższe temperatury będą jednak u nas w środę i czwartek. W Anglii w niektórych miejscach było cieplej niż na Jamajce i Barbadosie. Temperatury zbliżały się do 35 stopni. Odczuwalne były jeszcze wyższe. O tym, jak chronią się przed gorącem, Londyńczycy Adam Dąbrowski. Uzupełnianie zapasów wody to dobry pomysł, podobnie jak skorzystanie z cienia. W Londynie sporo możliwości. Koc rozłożyć można na przykład w Regent's Park, w Greenwich Park, w Hyde Parku. To dobry sposób na hiperwysokie temperatury. Europa całkiem dobrze sobie z tym radzi, ale nadal wiele jest do zrobienia. Trzeba tworzyć w miastach azyle chłodu poprzez tworzenie zielonych przestrzeni, bo większa bioróżnorodność zapewnia miastu znacznie więcej chłodu niż asfalt i szkło. Mówi Samantha Burgess z Copernicus, organizacji zajmującej się badaniem zmian klimatu. bo fala ciepła to także problemy. W wielu miejscach obowiązuje pomarańczowy alarm dla służby zdrowia. Na izbach przyjęć może się zrobić tłoczno. Uważajcie na siebie, ostrzegają organizacje opiekujące się cukrzykami i ludźmi z chorobami krążenia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza, miejscami na południu dobra. Od 12 do 15 zapowiadane są zielone godziny, kiedy prądu w sieci jest najwięcej. Na północnym wschodzie, w centrum i na południu utrzymuje się susza hydrologiczna. W południowej połowie Polski średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czasowicze się cieszą, nie w czasowicze zapewne różnie. Na pewno ostrzegamy osoby źle znoszące upały, szykują się gorące dni i już dziś będzie słonecznie i gorąco. Nad samym Bałtykiem niecałe 20 stopni, na południowym wschodzie nieco ponad 20, ale już na przykład w centrum 26, na Pomorzu 27, a w Lubuskiem ponad 30 stopni Celsjusza. Czyli na zachodzie Polski może być tak ciepło jak w Londynie. A co ma Londyn do tego? Londyn daje radość. Kamil Majchrzak, lepszy od byłego finalisty Wimbledonu. Będziemy dziś o tym sukcesie mówić. Jaki miły poranek. Shiny Happy People, R.E.M. we wtorkowy poranek. Jest 6:09. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Sportowe powody do uśmiechu to jedno, ale przecież przede wszystkim jest samo spotkanie w Trójce. Zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Robert Grzędowski. 22,7 Trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy. A powiemy dziś m.in. o rencie wdowiej, bo ruszają wypłaty tego świadczenia. Średnio renta wdowia to kwota około 300-350 zł, ale... Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w momencie, kiedy wykonamy większą liczbę wypłat. Będzie to jakiś zastrzyk gotówki. To jest, szczerze mówiąc, w porównaniu z innymi krajami, to jest nic. Czyli coś, ale i nic. Szczegóły jeszcze przed 7:00 będzie miał dla nas Jacek Frencel. Po 7:00 wielka wyprawa maluchów, czyli motoryzacyjny WOŚP. Wyprawa także rusza dzisiaj w długą drogę. Uczestnicy Kajetan Kajetanowicz i Bartek Ostałowski odwiedzą studio Trójki w drodze na start wyprawy. A Darek Urbanowicz przedstawi kolejną reprezentantkę Polski na piłkarskie Euro, Tanię Pawolek. To dla mnie nie było wyboru. Ja wiedziałam, że chcę grać dla Polski, cała rodzina jest w Polsce, zawsze byłam na wakacje w Polsce, dlatego łatwo dla mnie było. Zdecydować się na grę dla Polski łatwo było, bo na Euro łatwo na pewno nie będzie, ale i o samych mistrzostwach Tania opowie około 7:40. W planie także news albo fake news, piosenka do wyjaśnienia, mniejsza gra, włącz Trójkę i rób co chcesz oczywiście, ale też bez uników. Dziś w rozmowie politycznej gościem Renaty Grochal będzie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. To za nieco ponad 2 godziny. Teraz mamy 6:11 i gramy. Pumping Blood. Karolina Gonet dziś odbiera od Państwa telefony. Breakable. Zadzwonił do nas wczoraj o poranku pan Konrad z pytaniem, chociaż może chciał się trochę pochwalić. 2 tygodnie tacierzyńskiego skleiły mu się z urlopem wypoczynkowym i ma teraz cały miesiąc, cały lipiec wolnego. Miesiąc bez ulubionego autobusu, jak rozumiem, bez ulubionej pracy. Jak sobie poradzić? Zapytał pan Konrad. Anna Lwowa zadała to pytanie dalej i usłyszała takie słowa. Trzeba pracować. No ja pracuję od rana do wieczora, więc nie wyobrażam sobie nie pracować. Nie wiem, na pewno bym sobie znalazła jakieś zajęcie. Pewnie bym zajęła się swoimi sprawami, które czekały od dawna na załatwienie ich. Nie wiem, jakieś sprawy urzędowe, lekarze. Teraz już mam wszystko załatwione, bo aktualnie jestem bezrobotna. Wydaje mi się, że tak. Jeżeli praca jest ukochana, to daje nam możliwości realizowania się w innych aspektach, na przykład w podróży albo robienia czegoś dodatkowego, co nam sprawia również przyjemność. Jak jest ukochana praca, to chyba trudne bardzo, chyba niemożliwe. Trzeba znaleźć priorytety większe od tej ukochanej pracy. Najbliższe osoby, rodzina, miłość, Bóg. No ciężko powiedzieć, no jak jest taka mocno ukochana, to powinna nam dawać też swobodę, a nie ograniczać nas tylko do robienia jednego, nawet jeżeli ją bardzo mocno kochamy. Trzeba się rozwijać. No wie pani, no jakoś można przeczyć, tylko trzeba mieć pieniądze, żeby wyjechać na wczasy gdzieś, a ja jadę w góry. Tak, trzeba bardzo dużo medytować i wędrować dużo po górach w tym czasie i liczyć, że właśnie ta praca do nas wróci. I właśnie dzisiaj mam ostatni dzień pracy i urlop. Więc po prostu nie mogę się doczekać. I co pani czuje teraz? Nie mogę się doczekać, aż wybije godzina już wieczorna i będę mogła wyjść i zapomnieć o całym właśnie dotychczasowym pracowym życiu, tylko skupić się na wyjeździe, ponieważ pierwszy raz od dawien dawna wyjeżdżam za granicę, na wczasy z córką, która nigdy nie była za granicą, także więc no po prostu jestem szczęśliwa. I wiecznej tęsknoty nie będzie za pracą? Nie będzie za pracą wiecznej tęsknoty. Wręcz przeciwnie, uważam, że za krótki urlop wziąłam. Obawiam się, panie Konradzie, że w sierpniu myśl będzie właśnie taka. Urlopu nigdy za wiele. Ale też myślę, że skoro z tego miesiąca 2 tygodnie to urlop tacierzyński, a 2 to wypoczynkowy, to trzeba zastosować zasadę pół na pół. Jak ze szklaną kulą wiesz, kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleć, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudu. Od obłędu do obłędu zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół nasze najlepsze dni. I każdą noc bez snu, lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół. mrozu pół na pół. To nowość w Trójce, a na zegarach 6:20. Przegląd prasy. Jeszcze nie tak dawno zachwycaliśmy się obsadą nowej Lalki, nowej ekranizacji, w której wystąpią Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat. A tu taki news. Wokulskim będzie jednak Tomasz Szuchart, a Łęcką Sandra Drzymalska. I to nie błąd. Po prostu obok filmu i serialu Telewizji Polskiej powstanie też serialowa wersja Netflixa. Netflix rozpoczyna zdjęcia do serialu Lalka, inspirowanego powieścią Bolesława Prusa. Za kamerą zapowiedzianej 6-odcinkowej produkcji, do której zdjęcia rozpoczną się 1 lipca, stanie Paweł Maślona, informuje Filmweb. I jak tu łączyć rozdartą na pół Polskę, jak nawet nowe Lalki będą dwie? Teraz Onet. W Szczecinie miało się odbyć posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta w sprawie obecności migrantów na granicy polsko-niemieckiej. Zamiast tego doszło do przepychanek i okrzyków hańba. Spotkanie zostało odwołane, ponieważ pomimo zaproszenia nie pojawili się na nim komendanci Straży Granicznej oraz policji. To oburzyło zgromadzonych, doszło do przepychanek. Radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz twierdzi nawet, że gdy próbował wyjść z sali, został zaatakowany przez jednego z oburzonych mieszkańców. Słowem, awantura. W sprawie, w której bardzo potrzebny jest spokój i rozsądek. Dlatego uciekamy w sport. To sprawdzony sposób. Piękny tenisowy wieczór zafundował wczoraj kibicom Kamil Majchrzak. Wygrał z Włochem Matteo Berrettinim i jak podkreśla przegląd sportowy, po ponad 3 godzinach rywalizacji. Długi to był mecz, ale najważniejsze, że Kamil wygrał decydującego 5. seta i po raz pierwszy w karierze zameldował się w 2. rundzie Wimbledonu. A są dowody wymierne na to, że było piekielnie trudno. Sport TVP.pl. Poniedziałek był najgorętszym dniem otwarcia w historii Wimbledonu. To ponad 32 stopnie Celsjusza na kortach. Nie wszyscy sobie poradzili, ale Kamil sobie poradził i już pojawiają się artykuły o jego wytrwałości, przypominające, że w 2022 roku został zawieszony z powodu nieświadomego zażycia substancji dopingowej i stracił rok kariery i budował ją później od zera. Ale teraz sportowe fakty piszą. 2,5 roku po swoim największym koszmarze Majchrzak nie tylko wrócił na wimbledońską trawę, ale przede wszystkim wygrał z zawodnikiem z czołowej 40 światowej rankingu, który przecież w 2021 roku grał w finale tej imprezy. No brawo, po prostu. Tu ręce same składają się do oklasków. A wiedzą Państwo, jakie zdanie Kamil ma wytatuowane na przedramieniu? Against all odds. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every how can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain and even shed the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's nothing left to

Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 6:31. To czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A Sąd Najwyższy zamierza przyjąć dziś uchwałę o ważności wyborów prezydenckich. Jego rzecznik Aleksander Stępkowski mówi, że praca zespołu prokuratorów nadzorujących badanie nieprawidłowości i wliczenie głosów nie będzie miała wpływu na decyzję. Te postępowania, jeżeli zostaną wszczęte, rzeczywiście one się będą toczyć własnym biegiem, a procedura w przedmiocie podjęcia uchwały o stwierdzenia ważności wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje żadnych zespołów śledczych, w związku z czym tego typu ruchy ze strony prokuratora generalnego są bez wpływu na dalszy bieg procedury. Uchwałę ma przyjąć kwestionowana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Fala gorąca zbliża się do Polski. Instytut Meteorologii już wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Dotyczą województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Mają tam być 32 stopnia. Jeszcze więcej w kolejnych dniach. Alert obowiązuje do czwartkowego wieczora. Utrudnienia na zachodniej obwodnicy Poznania. Ruszają główne prace związane z remontem trasy S11. To oznacza spore problemy dla kierowców, którzy będą próbowali ominąć stolicę Wielkopolski drogą ekspresową. Prace zaplanowane są na 3 tygodnie. Pełny serwis Trójki o 7. Upały się szykują, najbliższe dni będą gorące i już dziś odczuje to zachód Polski, w Lubuskiem nawet 32 stopnie Celsjusza. Najchłodniej na nadbałtyckich plażach, tradycyjnie tam niecałe 20, w centrum 25 stopni, na południowym wschodzie kraju też ponad 20. A tu kolejna propozycja dla pana Konrada. Na 2 tygodnie tacierzyńskiego, 2 tygodnie wypoczynkowego, czyli cały miesiąc urlopu. Chciałabym pozdrowić słuchacza, bo też tak mam. Też mam taką chorobę. Ale nikt nie powiedział, że skoro 2 tygodnie tacierzyńskiego, a potem 2 tygodnie dorosłego, to niech wezmą duże pudło, zrobią autobus, usiądą obaj i brum, brum, brum wirtualnie. Można? Można, tylko obok brum, brum, brum trzeba pamiętać, by na przystanku zrobić css. Że plaż dalej zawis, kamszowy lot, że wy owe wyrawi, sokienęce na pół. Że plaż dalej zawis, kamszowy lot, że wy owe wyrawi. Oh. Halo, halo, 2 2 7 3. Ja mam świetnego kandydata na selekcjonera. To był taki człowiek, który lubił kiedyś haratać w piłkę. No nie wiem, on teraz tyle ma na głowie. Jacie, tyle ma na głowie, ja nie mogę, na głowie. Chociaż trop z polskim selekcjonerem jest chyba dobry, bo Cezary Kulesza powiedział: od jutra zabieramy się za poszukiwania selekcjonera, liga rusza 18 lipca i warto, żeby do tego czasu mógł na żywo podziwiać z trybun naszych piłkarzy. No nie wiem, czy zagraniczny trener podziwiałby piłkarzy z Ekstraklasy. Jak tu nie skakać? Lady Punk rozpędza poranek we wtorek, dziś 1 lipca, czyli od dziś. ZUS wypłaca tak zwaną rentę wdowią. To połączone świadczenie pieniężne w wysokości 15% przysługujące po zmarłym małżonku, oprócz dotychczasowej emerytury czy renty. Jacek Frenzel. Do wczoraj do ZUS wpłynęło ponad 978 tysięcy wniosków. Średnio renta wdowia to kwota około 300-350 zł. Ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało w momencie, kiedy wykonamy większą liczbę wypłat. Mówi rzecznik prasowy ZUS Karol Poznański i dodaje, że nie wszyscy mogą liczyć na to świadczenie. Renta wdowia nie zostanie wypłacona, jeśli osoba, która się o nią ubiega, pobiera świadczenie, które przekracza trzykrotność minimalnej emerytury. Dziś jest to kwota w wysokości 5 636,73 zł. Będzie to jakiś zastrzyk gotówki. Anna Kostecka, prawniczka, portalkadrowy.pl. Nieduży, no bo 300 zł to nie jest dużo, no ale zawsze to jest jakiś zastrzyk gotówki do tego budżetu domowego dla osoby samotnej, czyli dla wdowy, dla wdowcy. Dla nas z emerytur każdy grosz jest ważny i ten też, ale to jest, szczerze mówiąc, w porównaniu z innymi krajami, to jest nic. Pani Krystyna. Prawie we wszystkich państwach jest od 50 do 100% wypłacanej tej męża emerytury czy tam renty, a u nas z 85% jeszcze tylko 15%. Pani sobie wyliczyła, ile to będzie? To jest 364 zł i 86 groszy. Może to nie jest dużo, no ale biorąc pod uwagę fakt, że jeżeli idziemy na zakupy i zostawiamy w sklepie 200 zł, no to 300 zł będzie takim małym zastrzykiem gotówki. ZUS jest wykonawcą ustawy. W naszym obowiązku jest przeprowadzenie całego procesu w jak najsprawniejszy sposób i tak, żeby wszyscy uprawnieni dostali te świadczenia w odpowiednim terminie. Nie wszyscy jednak wiedzieli, czy świadczenie im przysługuje. Było dużo pytań do ZUS. Mieszkanka Rybnika pytała o wspólność małżeńską. Czy to znaczy, że nie mogła mieć rozdzielności majątkowej z mężem? Ustawa emerytalna nie zawiera definicji wspólności małżeńskiej, jednak na podstawie orzecznictwa sądowego przyjmuje się, że wspólność małżeńska oznacza rzeczywisty związek łączący małżeństwo. Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Który obejmuje wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne pożycie, wierność i współdziałanie dla dobra rodziny. Te wypłaty będą wychodziły przez cały miesiąc. Część z nich będzie powiązana z naszymi tradycyjnymi terminami wypłat, część będzie realizowana w innych dniach. Możemy mieć taką sytuację, w której na kontach emerytów pojawią się dwie różne wypłaty. Wypłata świadczenia podstawowego w terminie, który przysługiwał do tej pory i dodatkowa wypłata tych 15%. To naprawdę jest co najmniej śmieszne. Co to jest 15%? Renta wdowia będzie podwyższona do 25% świadczenia po zmarłym małżonku od stycznia 2027 roku. Do końca lipca w ramach renty wdowiej ma być wypłacone grubo ponad 1 000 000 złotych świadczeń. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Yeah. Na cały miesiąc urlopu pana Konrada propozycję ma też pan Paweł. 2 2 7 3. Ja się łączę w bólu z panem Konradem, bo też jestem kierowcą i my kierowcy tak mamy, że się bardzo zżywamy z naszymi pojazdami, ale mam kilka cennych wskazówek. Przede wszystkim przyjrzałbym się bliżej pojazdowi jego syna, który jest sprawcą urlopu tacierzyńskiego. Nakleiłbym z boku numer taborowy, tożsamy z numerem jego autobusu. Przejrzałbym mapę okolicy, ułożył rozkład jazdy, zamontował radio na baterię na rączce, jakiś porządny, głośny klakson i można ruszać drogę. No i oczywiście jeszcze to na przystankach, bo to jest obowiązkowe. Bez tego nie da się jechać. Numer, mapy, rozkład, radio, klakson. I tak z połowa urlopu zleci na przygotowaniach. Avalanches, czyli lawiny w trójce, i Subways, czyli zdaje się metra? O, chyba tak. Ale na pewno czas na Piotra Łodeja. Jest 6:51. News albo fake news. W ostatnich dniach w sieci pojawiały się wpisy sugerujące, że od dziś Unia Europejska wprowadza obowiązkową weryfikację wieku, bez której to korzystanie z mediów społecznościowych nie będzie możliwe. Naszym gościem jest Julia Dobrowolska z serwisu fakenews.pl. Witam w trójce. Dzień dobry. Obligatoryjna weryfikacja wieku, ten przepis właśnie wszedł w życie? To fake news. Unia Europejska nie wprowadza obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku. Prócz fejka widzę tu manipulację, bo przecież Unia, jak wiemy, pracuje nad takim narzędziem, które ma ułatwić ochronę nieletnich w internecie, bo to jest klucz sprawy. Tak, ale użycie tego narzędzia nie będzie obowiązkowe ani dla użytkowników, ani dla platform. Platformy internetowe mają obowiązek chronić nieletnich, ale mogą wybrać dowolny, skuteczny sposób weryfikacji wieku. Zastanawiam się, po co powstał taki fake? To typowy przykład antyunijnej dezinformacji i czasami wynika ona z niezrozumienia przepisów unijnych i tego, czym jest Unia Europejska i jak działa. No częściej jednak jest to działanie celowe, które jest wymierzone w osłabienie zaufania do instytucji i polityk Unii Europejskiej. Internet się rozgrzał, bo tego typu tematom towarzyszą emocje, bo to korzystanie właśnie z mediów społecznościowych nie będzie możliwe, jeśli nie spełnimy określonych czynności weryfikacyjnych. Tak, dezinformacja bazuje na emocjach, szczególnie tych negatywnych. negatywnych. No i w tym kontekście antyunijne, fałszywe informacje bardzo często wykorzystują istniejące lęki, pewne niezrozumienie albo właśnie sceptycyzm wobec decyzji, które są podejmowane na szczeblu unijnym, no i także obawę przed utratą suwerenności czy kontroli nad sprawami krajowymi. Fake brzmiał w miarę wiarygodnie, no bo pojawił się na różnych portalach informacyjnych. To oznacza, że mamy problem z weryfikacją, z odróżnieniem tego, co jest prawdą, a co fałszywym przekazem? Niestety na to wygląda. Faktycznie tą informację udostępniły popularne portale informacyjne i część z nich zdążyła już usunąć swoje artykuły na ten temat. No, dodatkowego rozgłosu temu tematowi dały media społecznościowe, gdzie też szeroko komentowano i udostępniano tego fake newsa. Udostępniali go również politycy. Podsumujmy, doniesienia o obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku są fałszywe. Tak, Unia Europejska faktycznie pracuje nad narzędziem, które ma ułatwić ochronę nieletnich w internecie, ale jego użycie nie będzie obowiązkowe ani dla użytkowników, ani dla samych platform internetowych, więc nie będzie obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku w Unii Europejskiej. Jest to fake news. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Julia Dobrowolska z serwisu fakenews.pl. Dziękuję. I przypomnę, że w podcastach Trójki znajdą Państwo dalszą część naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. I feel so untrue. Take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. The guilty feet have got no rhythm. It's easy to pretend. I know you're not a fool. I should have known better than to cheat a friend. Waste this chance that I've been given. I'm never gonna dance again the way I dance with you. Zapraszamy do reklamy.